کرامتیں مشہور ہیں, اس کی قبر سے چادر اتارو بابا اندھا کر دے گا, اس کی قبر کا غلہ کھولو بابا اندھا کر دے گا. تو یہ جوتی ٹوکن میں کیوں رکھتے ہو؟ جوتی چور کو اندھا نہیں کر سکتا, پیر جوتی چور سے ملا ہوا, جوتی چور کا ان کو اندھا نہیں کرتا, چادر اٹھانے والے کو اندھا کرتا ہے, اس کا کلام اتارنے والے کو اندھا کر دیتا ہے, پیسے نکالنے والے کو اندھا کرتا ہے, جوتی چور کو اندھا کیوں نہیں کرتا؟ اس کا ٹھیکہ ہے اس کے ساتھ, واللہ الگ الگ ٹوکن ہے, پانچ پانچ روپے دے کر لوگ جوتیاں رکھوا کر پھر باپ دل تمہارا بھی مانتا ہے, عقل تمہاری بھی آواز دیتی ہے کہ یہ جوتیوں کی, انہیں تو یہ نہیں پتا قبر پہ چیڑی آئی ہے یا چیڑا آیا ہے, مرید آئی ہے یا مرید نہیں آئی, یہ علم ان کو نہیں ہے, ان کے اختیار میں نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم جاؤ اپنے میلے پہ, تم واپس آنا, میں ان سب کے ساتھ ایک چال چلوں گا. اور چال چلی, ابراہیم علیہ السلام ان کے خدا واڑے میں گئے جہاں انہوں نے لائن سے بٹھائے ہوئے تھے, بڑا صاحب چھوٹا سا, ایک غوث اعظم نے قطب العالم ہیں, ایک مرشد عالم, سب کو لائن سے بٹھایا ہے, آگے شیرنیے بتا کے پتا سے بوندیے بہترین چیزیں سجائی گئی ہیں. ابراہیم پوچھتے ہیں علیہ السلام کھاتے کیوں نہیں, بولتے کیوں نہیں؟ نہ وہ بولتے ہیں, نہ وہ کھاتے ہیں, نہ وہ سنتے ہیں. فجعلہم جذاذا, ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. آج بھی اللہ کی قسم میں اپنا واقعہ سناتا ہوں, حیدرآباد کے اندر ہم گئے, ہمیں شکار کا بڑا شوق ہے, شکار کھیلتے ہیں دربار پہ چلے گئے, جنگلی کبوتر بڑا, اس کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے, تو دربار پہ جب کبوتر مارنے کے لیے میں اور بڑے بھائی سید طیب الرحمان حافظہ اللہ ہم دونوں پہنچے تو وہ مرید بھاگے ہوئے آئے, اے تو نہ مارے اجے, اے پیر دے راکھ میں کبوتر نے, سید کبوتر نے, ان کو نہیں مارنا, اگر مارو گے پیر ایسی تیسی پھیر دے گا. بھائی نے کہا تم جتنے زندہ کھڑے ہو سائڈ پہ ہو جاؤ, وہ جانے ہم جانے, وہ بھی سید ہم بھی سید, آپس میں لبیڑ لیں گے. ان کا تو آپ بھی نہیں جانتے ہیں یہ سارا کچھ, ان کی قبروں کی چادریں اتار لی جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے, ان کے گلے توڑ لیے جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے. ارے خبر اخبار پاکستان کا اس نے پورا آدھا پیج حجمیری کی قبر کے بارے میں شایع کیا, ایک لڑکی وہاں پر آتی ہے اور اس کو اٹھا کر لے جانے والے نظرانے کے طور پہ لے جاتے ہیں, سال ہر سال بیت جاتے ہیں, اس لڑکی کا پتا نہیں چلتا, یہ کچھ نہیں جانتے, ان کی قبروں سے اخبار ہو جائے نہیں جانتے, جوتیے اٹھ جائے نہیں جانتے. ارے یہ تو چھوٹے ہیں, اور یہ تو ہیں بھی وہ, کوئی لسوڑی شاہ, کوئی بسوڑی شاہ, کوئی پیر اٹ شاہ اور کوئی پیر چپ شاہ, ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں. بغداد کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا کی قبر پر بم گرے, دیواریں ٹوٹی, تصویریں اخبارات میں آئی, یا علی مشکل گشا کہنے والے چیخے, لیکن ان کی چیخ و پکار کسی کام کی نہیں, اتنے کم اتنے بم گرے. آیت اللہ سیستانی عراقی شیعہ, حضرت میں نے خود اپنی آنکھوں سے انٹرنیٹ پہ دیکھا, حضرت علی کی قبر سے چپک گیا, مولا علی مشکل کشا بچا لو, لیکن لوگ آ کر اس کو اسی دربار کے احاطے کے اندر قتل کر کے چلے گئے, کچھ نہیں کر سکتے جو اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, الا کبیر لہم, بڑے نو چھڑتا, بڑے شاہ صاحب نو, بڑے پیر صاحب کو چھوڑ دیا, کلہاڑا اس کے سینے میں رکھ دیا, اس کے کندھے پہ ٹانگ دیا کہ آئیں گے تو اسی سے پوچھیں گے. واپس آتی ہے قوم, سلام کرنے کے لیے بابا کو جاتی ہے, آگے کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی, کسی کا کان کٹا ہوا, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا, ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرے پڑے. اللہ فوراً سوال کیا گونجتا ہے, قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين, ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے, ہمارے بابا جی کی چادر اٹھا کر کون بھاگا ہے, اس غلے میں سے پیسے کس نے چرائے ہیں, یہ کس نے ہمارے بزرگوں کا, ہمارے مشکل کشاؤں کا, ہمارے مشکل کشاؤں پر مشکل کس نے طاری کی ہے, کون ہے جس نے ہمارے مشکل کشاؤں کو مشکل میں ڈال دیا, کون ہے وہ ظالم, وہ بہت بڑا ظالم ہے جس نے یہ کیا. قوم جواب میں فوراً کہتی ہے, اور یاد کر لو اس آیت سے نقطہ یاد کرو, اہل توحید اپنے معاشرے میں چھپ کر نہیں رہا کرتا, توحید کی دعوت اس کو ننگا کر دیتی. میرے شیخ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے, کہتے تھے اگر دیکھنا ہو کسی کو یہ مواحد ہے یا نہیں تو یہ دیکھ لو اس کے مرنے پر مشرکوں کو دکھ ہوگا یا خوشی ہوگی, اس کے مرنے پر مشرک آ کر ان کے بچوں سے تعزیت کریں گے, جی بڑا افسوس ہوا آپ کا ابا جان فوت ہو گئے, بڑا دکھ ہوا, ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. یا سارا کہیں گے جان چھوٹی مگرو لتا, مر گیا جان چھوٹی, اس نے تو پتہ نہیں کتنوں کو بڑا کھڑا کر دیا تھا, کتنوں کو اپنے راستے پہ چلا لیا تھا. جو حقیقت توحید کو مانتا ہے وہ کبھی اپنے معاشرے میں چھپ کے نہیں رہ سکتا. توحید کی سچی دعوت اس کو معاشرے کے سامنے اکیلا کھڑا کر دیتی ہے. جو ہی انہوں نے پوچھا ہمارے مشکل کشاؤں کا بیڑا غرق کس نے کیا, فوراً مشرک پکار اٹھے, قالوا سمعنا فتى يذكر يذكرهم يقال له ابراهيم. پورے پنڈے چیکی واپیے, کس نے مارا؟ پورے گاؤں میں ایک ہی نوجوان ہے جو کہا کرتا تھا مینوں ٹائم لبے صحیح میں ایسی تیسی پھیراں گا, داؤ لگے صحیح میں ان کا بیڑا غرق کروں گا اور یہ میرے ہاتھ کو نہیں روک سکیں گے, ان کے اختیار میں نہیں ہے. اپنی قبر میں آنے والے مجاوروں کی جوتی کے نیچے بال نہیں ہے, ان کے بچوں کو شفا کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک نوجوان, اس کا نام ابراہیم ہے, وہ ان کے بارے میں کہا کرتا تھا کسی دن موقع ملا تو میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہارے سامنے ان کی حیثیت کو بارے کر دوں گا. جیسے مکہ کے اندر نوجوان مسلمان ہو جاتا ہے, گھر کے اندر وہی بتوں کی پوجا ہے, بابا کے بت کو اٹھاتا ہے کنویں میں پھینک آتا ہے, بابا ڈھونڈتا پھرتا ہے, اٹھا کر دھو دھا کر گلاب کے عرق سے سجا کر پھر سجا دیتا ہے, اگلے دن پھر پھینکتا ہے, تیسرے دن کتے سے باندھ کر پھر کنویں میں پھینکتا ہے. آ کر دیکھتے ہیں بڑا غصہ آتا ہے, تلوار اس کے قدموں پہ, کتے سے ایک دن پہلے تلوار اس کے قدموں پہ رکھتے ہیں کہ میں بیرا دے دے کے تھک گیا, اب جو آئے خود ہی حساب لگا لینا, میں سونے لگا ہوں. اگلے دن دیکھا تو کتے سے بندھا ہوا پڑا ہے, کہا جو اپنے وجود کو اس گندے جانور سے نہیں بچا سکتا وہ میرا مشکل کشا بھی نہیں ہو سکتا. ابراہیم نے ان سب کو توڑ کر قوم کو یہ دعوت دی کہ اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو کم از کم میری ٹانگ تو توڑ لیتے, مجھے تو یہ سارا کچھ نہ کرنے دیتے, یہ دعوت کا انداز ہے. قوم کہتی ہے کس نے کیا؟ کہا ابراہیم ہے, اس کو بلا کر لو. قالوا فأتوا به على اعین الناس, لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرو جس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم, اے ابراہیم کیا تو نے یہ سارا کام کیا ہے؟ ہمارے بتوں کو, ہمارے خداؤں کو, ہمارے مشکل کشاؤں کو, ہمارے حاجت رواؤں کے ساتھ تو نے یہ کیا ہے؟ یہی تصویر ہمارے معاشرے کی ہے. میں یہاں سے چھٹی گیا لاہور میں, اشتہار دیواریں ساری بھری پڑی ہیں, واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. کیا بادشاہی مسجد میں کچھ ڈرامہ کرنے والوں نے جھوٹ کی نسبت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا بادشاہی مسجد میں رکھا, اور ایک ہی وقت میں بادشاہی مسجد میں بھی ہے, کشمیر میں بھی ہے, ترکی کے اندر بھی ہے, مصر کے میوزیم میں بھی ہے, کہاں کہاں کاروبار چل رہے ہیں نہیں پتا. اب وہاں سے کسی پاکستانی نے داؤ لگایا اور جوتی چوری کر لی, واللہ بتا رہا اپنی آنکھوں سے اشتہارات پڑے, لاہور بھرا پڑا ہوں اشتہار, رسول پاک کی نعلین مبارک چوری ہو گئی. ارے جب تم کہتے ہو رسول پاک حاضر ناظر ہے تو نعلین شریف تمہارے پاس کیسے, نبی نے پہنی بھی نہیں ہے, حاضر ناظر ننگے پاؤں گھوم رہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, حاضر ناظر ہے تو جوتی تو نبی کے پاس ہوں گی, تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ پورے اخبارات بھرے پڑے, 20 دن گزر گئے, 30 دن گزر گئے, نعلین پاک کا چور نہیں ملا. ابراہیم علیہ السلام کو لاتے ہیں, پوچھتے ہیں انت فعلت هذا, ابراہیم یہ تو نے کیا ہے؟ اس کی ٹانگ تو نے توڑی ہے؟ اس کی ایسی تیسی تو نے پھیری ہے؟ جواب میں کہتے ہیں قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون, کہتے ہیں میں نے نہیں کیا, یہ جو بڑا ایک سلامت ہے نا, چندے پہ لڑائی ہوگی تھی, انہوں نے کہا تھڑ لیا سارے کا کھاتا بند کرو تو میرا کھاتا چلن دے, اس نے ساروں کی ٹانگیں توڑی اور اپنا کاروبار بنا لیا, اب وہ بچ گیا, باقی سارے ختم ہو گئے. اسی سے پوچھ لو, کریے ان سے پوچھ لو جو مرے پڑے ہیں کنہوں نے مارا ہے. ان کہنو ینتقون, اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو ان سے کون تمہاری ٹانگیں توڑ کر گیا. اب مشرک سر نیچے, اور یاد کر لیجئے دلائل کے سامنے مشرک کبھی نہیں ٹھہر سکتا. ابراہیم کہہ رہے ہیں پوچھئے ان سے کس نے مارا ہے, یہ جو عاشق اور معشوق کو ملوا دیتے ہیں, یہ معشوقہ اس کی گود میں پہنچا دیتے ہیں اور دربار میں بنے ہوئے حجروں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں وہ سامنے حجرہ ہے لے جا اور حاجت پوری کر لے, ان کو تو یہ سارا پتا ہے, تو پوچھو ان سے کس نے مارا ہے. فوراً اپنے سر کو جھکاتے ہیں. فرجعوا الى انفسهم, اپنے دلوں کی طرف غور کرتے ہیں کہ پاگل تو ہم ہی ہیں نا جو ان پتھروں کو پوچھ رہے ہیں. فوراً اپنے دل پہ غور کرتے ہیں, اپنے نفسوں کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں ظالم ہم ہیں. اپنے سروں کو بل گرتے ہیں, عقلیں ان کی اندھی ہو جاتی ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس توحیدی جملوں کے جواب میں اور کہتے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولنے کے قابل نہیں ہے, ان کو اختیار نہیں ہے بولنے کا, یہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں, یہ تو دکانداری چلانے کے لیے ہم نے سجا کر رکھے ہیں, تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے. فوراً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملتا ہے توحید کی دعوت دینے, اور یاد کر لیجئے اس آیت سے مواحد کو جب توحید کا پیغام دینے کا موقع ملتا ہے, مواحد اللہ کی توحید کی کھری کھری باتیں سنا دیتا ہے. فوراً کہا پوری قوم ہے, قوم کے بادشاہ ہے ایک طرف, تنہا ابراہیم امت ایک طرف ہے. جواب میں کہتے ہیں قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم, تم ان کو پوچھتے ہو جو تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے, جو اپنے وجود سے بیماریاں نہیں ڈال سکتے. اف لکم, تف ہے تمہاری زندگی پر, تف ہے تمہارے عقیدوں پر. زندہ اللہ کو چھوڑ کر تم مردوں کو داتا کہتے ہو, زندہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو غریب نواز, بندہ نواز, بندہ پرور کہتے ہو. اور بندہ پرور, بندہ نواز, بندوں کو کھلانے والا تو وہ ہے جو خود آواز لگاتا ہے یا معشر الجن والانس, اے انسانوں اور جنوں, لو اولکم وآخرکم, پہلے پچھلے ایک میدان میں اکٹھے ہو کر مانگنا شروع کر دے جو ان کی تمنائیں ہو, میں سب کی تمنا پوری کر دوں. اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال دو, سمندر سے نکالو اتنی کمی بھی رب کے خزانوں میں, پھر گنج بخش کون ہوا, لاہور والا یا عرش والا؟ وہ اللہ ہے. ابراہیم آواز لگا رہے ہیں تف ہے تمہاری زندگی پر, تم ان کو پوچھتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, نہ تمہارے لیے نہ اپنے لیے. وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, پھر ان کی پوجا کرتے کیوں ہو, یہ کس مرض کی دوا ہے؟ ہمارے ہاں تو دوائیاں مشہور ہیں, آجی آپ وہاں بھی ہو آپ نہیں مانتے, جب پاکستان انڈیا کی 65 کی جنگ لگی ایک سبز چولے والا آیا, انڈیا ایئر لائن کے جہازوں نے راوی کا پل توڑنے کے لیے پوری کوشش کر لی, اتنے بم گرائے, وہ ہمارے سبز چولے والے بابا جی ان بموں کو کیچ کرتے اور دریا راوی میں پھینکتے, کیچ کرتے اور دریا راوی میں پھینکتے. آپ کہتے ہو کوئی فائدہ نہیں, دیکھو پوری جنگ 65 کی انہیں بابوں سبز چولے والوں نے جتائی. ہم پوچھتے ہیں 71 کی جنگ میں یہ تمہاری اما کا ختم پڑنے گیا تھا, 71 کی جنگ میں کہاں یہ بابے چلے گئے تھے, جب بنگلہ دیش الگ ہوا تو یہ بابے کہاں چلے گئے تھے, اس وقت کوئی بابا زندہ نہیں رہا تھا, کوئی سبز چولا نہیں رہا تھا. بنگلہ دیش الگ ہو گیا, محسورین آج سے بنگلہ دیش میں پڑے, جن فوجیوں کو وہاں چھوڑا گیا وہ آج سے خیموں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. وہ فوجی, وہ بابے کہاں گئے جو راوی پل پر سبز چولے پہن کر بموں کو کیچ کرتے تھے, ان مسکینوں کو یہاں لے کر کیوں نہیں آ جاتے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تف ہے تمہارے پر, تم کن کو پوچھ رہے ہو, افلا تعقلون, کیوں عقل نہیں کرتے کہ یہ سارے جن کو زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا یہ محتاج ہیں, عطا نہیں کر سکتے. اور ہمیشہ سے اصول ہے اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کروں, سائل ہمیشہ نیچے بیٹھتا ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اونچا ہوتا ہے. کسی کو زیادہ ہی راضی کر کے کچھ لینا ہے تو سائل آ کے اس کے پیروں میں گر جاتا ہے, پیروں میں بیٹھ جاتا ہے, پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے دے دو دے دو, غریب آدمی ہوں کچھ دے دو, آپ امیر آدمی ہوتے ہیں. اور ہم اپنے اللہ سے بھی مانگتے ہیں تو کیسے, یا اللہ, اور اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوی, وہ اوپر ہے, سوال ہی نہیں. یہ پہلے سوال ہی دیکھے, یہ پہلے سوال ہی دیکھے, جو جس سے مانگ رہے ہیں اس کو نیچے گرا کے اوپر چڑھ کر نہ دے دے دے دے دے. ایک بچے سے غلطی ہو جائے وہ استاد سے معافی مانگنے جائے, استاد جی غلطی ہوگی معاف کر دو, اس نے کہا معاف کیا, اور ایک جائے استاد کو پکڑے نیچے گرائے گردن پہ رکھے پاؤ دے کر معافی, کہتا پتر تھلو نکل رہے تھے پوچھا نہیں, نیچے سے نکلنا, یہ کون سا مانگنے کا ڈھنگ ہے؟ آپ نے اس کو منو مٹی کے نیچے گرا دیا اور پھر اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہو आए हैं तेरे दर पे दाता कुछ लेकर जाएंगे। अच्छा, अगर अकल आपकी सलामत है और वाकई आपका ये अकीदा है कि ये जरूर देते हैं, आने वालों की झोलियां भरते हैं, भरते झोली मेरी, तो फिर सवाल करने वालों यूं क्यों करते हो? सवाल यूं करना चाहिए, जिससे मांग रहे हो वो तो नीचे है ना, ये इशारा तो ऊपर की तरफ है, ये तो फितरत बता रही है खाली हाथों को भरने वाला अपने अरस में है। जिनसे तुम अकीदा रख के मांगते हो बाबा दे दे, वल्लाह ये हमारे पास मलफूजात है अहमद रजा साहब की, इसमें कहते हैं एक फकीर आया ख्वाजा की कब्र का तवाफ किया 266 सफे पर, और ख्वाजा की कब्र का तवाफ करते हुए कहता है ख्वाजा 5 रुपए लूंगा, 1 घंटे में लूंगा, एक ही आदमी से लूंगा। ये अपने मुर्दों से यूं मांगते हैं और मांगते हुए कब्रों पर खड़े हुए हाथ यूं ऊपर है। वल्लाह अगर तुम्हारा अकीदा है कि देते हैं तो कम से कम हाथ तो यूं कर लो, क्योंकि देने वाला नीचे पड़ा है ना, अब उससे को बाबा दे दे दे दे, कोई नहीं देखंड या काट दे जिड़िशा काट के दे। ये खाली हाथ ऊपर की उठ रहे हैं, क्योंकि मुशरिक की फितरत भी कह रही है खाली हाथों को करने वाला अपने आरश पर मुस्तवी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उनको तौहीद के दलाइल देके लाजवाब कर देते हैं, तुम उनको पूछ रहे हो जो नफा नुकसान के मालिक नहीं, तो मुशरिकीन का हर दौर का आखिरी हरबा वो उस दौर का मुशरिक हो या इस दौर का मुशरिक हो, एक ही जवाब मुशरिक दिया करता है, कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, इसको जला डालो, इसको मार दो और अपने मुश्किल कुशाओं की मदद तुम करो। उस दौर का मुशरिक हो तब भी यही कहता है, आज के दौर का मुशरिक हो एहसान इलाही सहीर रहमतुल्लाह अलैह ला इलाहा इल्लल्लाह की खरी दावत को पेश करते हैं, बमों से उड़ा दिया जाता है, इब्राहिम सलफी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के मैदान में ला इलाहा इल्लल्लाह की खरी दावत पेश करते हैं, गोलियों से भून दिया जाता है, वो दौर हो या ये दौर हो, हर दौर के अंदर मुशरिक जवाब से लाचार हो जाए, कहते वापी गुस्ताखे नु मार छटा, इसको मार डालो, हर्रिकु जला दो, वंसुरू तुम मदद करो इसको जलाकर अपने बुजुर्गों की, हमारे बुजुर्ग इस काबिल नहीं कि इनसे बदला ले सके, जिंदे इसको मार के अपने बुजुर्गों की मदद करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई जाती है, आग में गिराया जाता है, शोले आसमान से बातें करते हैं, मंजरीक में डाला जाता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद के लिए बाप को छोड़ा, अल्लाह की तौहीद के लिए बाप को छोड़ा। अल्लाह की तौहीद मामूली चीज नहीं है लोगों, मुशरिक सुसर का जनाजा पढ़ने वालों, मुशरिक चचा का जनाजा पढ़ने वालों, मुशरिक बाप का जनाजा पढ़ने वालों, अगर रिश्ता तुम्हारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है तो सुनो, बाप को छोड़ा, कौम को छोड़ा, बादशाह से टक्कर ली, अब सारे मिलके आग में गिरा रहे, रिवायात में आता है आग में गिर रहे। जिब्राइल पूछता है आकर अलैहिस्सलाम, इब्राहिम हमारे लिए कोई हुक्म है, कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है, कोई तलब है, जुबान हाल से कहने दीजिए, बारिश का फरिश्ता अभी बारिश बरसा के आपको ठंडा कर देगा, कहो। इब्राहिम कहते हैं हाँ जिब्राइल, तमन्ना है, तलब है, पर तुझसे नहीं है, तेरे रब से है, जिसके लिए मैं आग में गिर रहा हूं वो मेरे हाल को तुझसे बेहतर जानता है, अल्लाह तेरी तौहीद बाप को सुनाई, बाप ने घर से निकाल दिया, तेरी तौहीद कौम को सुनाई, कौम ने और बादशाह ने, अब आग में फेंक रहे हैं, आग में गिर रहा हूं, पीछे दुश्मन है, नीचे आग है, आग का कानून है, जो इसमें आता है ये अपने पराई की तमीज नहीं करती, ये जला के राख कर देती है, जो भी आ जाए जल जाता है, अल्लाह तेरे लिए मुशरिकों को जलाकर उनके सीनों पर मूंग दल के आ रहा हूं और अब इस आग में गिर रहा हूं। अल्लाह जब अपने मवाहिदों को इस हाल में देखता है जो तौहीद के लिए ये कुर्बानी दिया करते हैं, अल्लाह कानून को बदल देता है। इब्राहिम आग में गिर रहे हैं और मालिक आवाज लगा रहा है, कुलना या नारकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग काम तेरा जलाना है, काम तेरा राख कर देना है, लेकिन सुन तेरे अंदर इमामुल मवाहिदीन इब्राहिम आ रहे हैं, ऐ आग इस इब्राहिम के लिए बाग बन जा, गुलशन बन जा, ठंडी हो जा, इसके लिए सलामती वाली बन जा, काम तो तेरा जलाना है, जिसने तुझे पैदा किया वो आज तुझे तेरे काम से रोक कर ऐलान कर रहा है, इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। मालिक कहता है उन्होंने मेरे मवाहिद के लिए तदबीरें की, हमने उनकी तदबीरों को उन्हीं पर लटा दिया, امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام ان ساری آزمائشوں کے باوجود دعوت توحید سے باز نہیں آتے، دعوت توحید دیتے ہیں، قوم نہیں مانتی، اپنی بیوی سارا کو لے کے ہجرت کر جاتے ہیں، فلسطین کے شہر حران میں پہنچتے ہیں، وہاں کی قوم کو دیکھتے ہیں، وہ چاند اور سورج کی پجاری ہے، وہ چاند اور سورج کے سامنے سجدہ ریز ہے، اپنی دعوت کا اسلوب بدلتے ہیں۔ قرآن بیان فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو چاند اور سورج کو پوچھتے ہوئے دیکھا تو ان کو سمجھانے کے لیے انداز اپنایا، فرمایا فلما جن علیہ اللیل جب رات چھا گئی رآک وکبا ایک ستارے کو دیکھا، ایک چمکتے ہوئے تارے کو دیکھا، فرمایا قال هذا ربی یہ میرا رب ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ پار لگانے والا ہے، یہ کشتیاں بھوروں سے نکالنے والا ہے، ھذا ربی میں اس کی پوجا کرتا ہوں۔ فلما افل قال لا احب الافلین جب یہ غروب ہو گیا کہا میں کبھی اس سے محبت نہیں کرتا جو کبھی ہو کبھی نہ ہو، کبھی اوپر ہو کبھی زمین کے اندر ہو، کبھی زندہ سلامت ہو اور کبھی ان اللہ ہو جائے اور آگے چلا جائے، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ لوگو رب وہ ہوتا ہے جب کچھ نہیں تھا، اللہ تھا جب کچھ نہیں ہوگا اللہ ہوگا، وہ مالک الملک ہے، وہ خالق کائنات ہے، عبادت کے لائق وہ نہیں ہو سکتے جو آج ہیں اور کل نہیں، کہا میں ان سے محبت نہیں کرتا جو اب ہیں اور پھر نہیں ہوں گے۔ اور پھر فلما رأى القمر چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، بازیغن چمک رہا ہے چودھری کا چاند، بڑا ہی پیارا ہے، قال هذا ربی یہ میرا رب ہے، یہ میرا مشکل کشا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک چھوٹے پیر کو دیکھا اس کو سلام کر کے گئے، جب بڑے پیر کو دیکھا گاڑی روک کر، مظفر آباد کا بابا سہیلی سرکار گاڑی روک کر پہلے اس کے غلے میں ڈالی جاتی ہے، صبح صبح ابھی جیب میں پیسے نہیں آئے اپنی جیب سے نکال کر اس کے غلے میں ڈال رہے ہیں، پوچھو کیوں؟ تسی نہیں جان دے بابا جی کو اگر نظرانہ نہ دیا جائے چلتی ہوئی گاڑی کو الٹ دیتا ہے، کتنا کرنی بھرنی دھرنی والا، کیا پولیس میں بھرتی تھا پہلے، یہ جو جگہ ٹیکس نہیں دے گا اس کو مار دے گا، اس نظریے سے ان کے غلے بھرے جاتے ہیں، ان کو پیسے نہیں دو گے تو نہیں چھوڑیں گے، کبھی اس کو رب مان لیا، کبھی اس کو مشکل کشا مان لیا، کبھی اس کو تصرف کرنے والا مان لیا۔ ابراہیم قوم کو سمجھا رہے ہیں، چھوٹا ستارہ غروب ہو گیا چھوڑ دیا، بڑا آیا اس کے سامنے آواز لگاتے ہیں یہ میرا رب ہے، اور جب یہ ڈوب گیا تو کہا ہے میری قوم اگر مجھے اللہ نے ہدایت نہیں دی تو میں ظالموں میں ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر جب چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا کہا یہ ستارے سے بھی بڑا ہے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے، یہ سب سے بڑا بہت بڑا ہے، یہی میرا رب ہے۔ فلما افلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون جب وہ بھی ڈوب گیا وہ بھی غروب ہو گیا کہا اے میری قوم تم چاند کو سورج کو ستاروں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو، میں تمہارے ان شرکی عقیدوں سے پاک ہوں، میں ان شریکوں سے پاک ہوں، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض میں نے اپنا رخ، میں نے اپنا چہرہ، میں نے اپنی توجہ اس اللہ کی طرف کر لی ہے، اس اللہ کی طرف موڑ لی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، حنیفا میں خالص اس اللہ پر ایمان لایا ہوں، وما انا من المشرکین اور میں مشرک نہیں ہوں، میں غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتا، میں غیروں کو اللہ کا شریک نہیں بناتا، میں تمہارے تمام شرکی عقائد سے بری ہوں، میں اللہ کی توحید پہ ایمان لانے والا ہوں۔ وحاجہ قومہ اس کی قوم دلیلیں لے کر آتی ہے، مشرک ہر دور کے اندر اٹکل بچو اپنے ساتھ ضرور رکھتا ہے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، اور یہ اس وقت سے لے کے آج تک وہی وجہ ہے۔ میرے پاس ایک سی ڈی ہے طاہر القادری صاحب کی، وہ تقریر کرتے ہوئے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ہر دور کے مشرک نے اپنی عوام کو قابو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بودی دلیل کھڑی بھی ہوتی ہے۔ تقریر کرتے ہیں معراج کا سفر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی چلتے ہیں، سبحان کا فیض جب نبی پر ہوا، سبحان کا فیض پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، تو سبحان کا فیض جب اپنے نبی پر ہوا معراج پہ لے گیا عرش پہ پہنچا، واللہ العظیم بتا رہا ہوں جب عرش پہ اللہ کے نبی پہنچے تو بشریت کا چولا اتار چکے تھے۔ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں تم تو نور و بشر میں جھگڑتے ہو، جب اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے تو بشریت کا چولا اتار دیا تھا، اور جب عرش کو چھوڑ کر لا مکان کے لیے گئے تو نورانیت کا چولا بھی اتار لیا تھا، اب نہ بشر تھے نہ نور تھے، پھر خود ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر یہ سامری جادوگر خود سوال کرتا ہے پبلک سے، پھر کیا تھے؟ اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے تو بشر نہیں تھے، عرش چھوڑ کے اوپر گئے تو نور بھی نہیں تھے، نہ نوری نہ بشری، تو پھر کیا تھے؟ پھر جواب دیتا ہے سرائیکی میں ایک شعر پڑھ کر، کہتا ہے ہیک کے یعنی ایک ہے ہیک کے جڑا ہوں ہیک کو ڈو جانے کافر تے مشرک ہے۔ اللہ نے معراج پر بلایا تھا، اللہ کے نبی اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، عرش سے بھی اوپر گئے، لا مکان گئے جہاں اللہ تھے، ٹھیک ہے، اب نور بھی نہیں تھے، بشر بھی نہیں تھے، اللہ اور رسول اللہ دو ہی چیزیں تھیں، لیکن رسول کی حیثیت کیا تھی، اللہ کی حیثیت کیا تھی؟ کہا اللہ اور رسول اللہ ایک ہیں، جو اس ایک کو دو جانے وہ کافر اور مشرک ہے۔ انا للہ وانا الیہ، اور اس کی پوری دلیل کیا ہے؟ سبحان کا فیض ہو رہا ہے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدی، جو لے گیا اپنے بند، یہ سبحان کا فیض ہے، سبحان کے فیض نے اتنا پاک کیا، اتنا بلند کر دیا کہ پھر اللہ اور رسول دونوں ایک ہو گئے، جو ان ایک کو دو کہے گا وہ کافر بھی ہے مشرک بھی ہے۔ اب یہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں اپنے ایمان سے پوچھ لیجیے۔ ہر دور کے مشرک نے کوئی نہ کوئی اٹکل بچو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس دور کے مشرکوں نے بھی دلیلیں کھڑی ہوئی تھی، قرآن بتاتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ، قوم اپنے دلائل لاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں میری قوم تم مجھ سے اس اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس اللہ عز و جل کی توحید کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو جس اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ الا ان يشاء ربي، میں تمہارے ان شریکوں سے نہیں ڈرتا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم کھا کر آج امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے آئیڈیل جاننے والا زیدی کا یہ بیٹا حیران کرتا ہے، اللہ کی قسم انڈیا پاکستان دنیا بھر کے سارے پیروں کو اکٹھا کر لو، میری داڑھی میں یہ چند بال سفید ہو گئے ہیں، سارے بابے ٹل لگا لے ان سفید کو کالا نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ مجبور محض ہے، قرآن بتاتا ہے وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو داتا کہنے والوں، ان کو مشکل کشا کہنے والوں، ان سے حاجتیں پوری کروانے کے خواب دیکھنے والوں، قرآن کہتا ہے ان کو تو یہ بھی شعور نہیں قیامت کب قائم ہونی ہے، اٹھایا تب جانا ہے، ابراہیم کہتے ہیں تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، اور جن کا مجھے ڈراوا دیتے ہو، پیر ٹانگ توڑ دے گا، پیر ایسی تیسی پھیر دے گا، پیر مار دے گا، پیر یہ کر دے گا، پیر فلاں کر دے گا، میں ان مشرکوں سے نہیں ڈرتا، میں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے ان سے کوئی خوف نہیں کھاتا، اللہ یشاء ربی شیئا، مجھے وہی تکلیف آ سکتی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے کائنات مل کر مواحد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی نقصان آئے گا جو اللہ چاہے گا، وہی نفع ملے گا جو اللہ عز و جل چاہے گا، وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، اللہ کے علم میں ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کالی چیونٹی، کالی رات، کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا رزق اس کو پہنچ رہا ہے مل رہا ہے، اس کا خالق و مالک بھی اللہ عز و جل ہے، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم کہتے ہو بچ جا ساڈے پیراں تو، پنچن پاک دی مار پئی تیسی تیسی ہو جائے، میں پرسوں ہی ایک بریلوی کی تقریر سن رہا، کہا دیکھا ان کے یزدانی کو ہمارے غوث اعظم نے کیسے مارا، یہ تکلیف جو آتی ہے مواحد کو اللہ نے جو لکھا ہے وہی آتا ہے، اور جو اللہ نہ لکھے اللہ نہ چاہے کائنات مل کے، اچھا ٹھیک ہے یزدانی کو تو تمہارے غوث اعظم نے مار لیا، جب احسان الہی ظہیر پاکستان سے آئے اور بقیع قبرستان میں دفن ہوئے، تمہارے بابوں نے اس کو روک کیوں نہیں لیا، اس کا تیارہ زمین پہ گرا کیوں نہیں لیا، ہیں؟ یہ تمام اختیار اللہ عز و جل کا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اختیار نہیں. ابراہیم کہتے ہیں تم مجھے ان بتوں سے ڈراتے ہو کہ یہ مار دیں گے, یہ ٹانگ توڑ دیں گے, یہ نقصان کر دیں گے. میں ان سے نہیں ڈرتا, میں تمہارے ان بابوں سے نہیں ڈرتا. حالانکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے کہ تم نے اللہ کا شریک بنایا, اللہ کا ان کو شریک بنایا جن کے بارے میں قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے, اللہ نے کوئی برہان کوئی سلطان نہیں اتارا. غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے جملوں میں, فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. پھر بتاؤ دونوں فریق ہیں, یہ فریق بننا پڑے گا, اور جب تک درمیان میں رہیں گے ایک فریق میں شامل نہیں ہوں گے ہمیں خیر اور امن نہیں مل سکتا. دو فریق ہیں, ابراہیم کے دور میں بھی دو فریق, ہمارے دور میں بھی دو فریق, اور قیامت تک دو فریق رہیں گے. ایک فریق یا علی مدد کہنے والا, ایک فریق یا رسول اللہ مدد کہنے والا, ایک فریق غیروں کی قبروں پہ جھکنے والا, غیروں کو داتا اور مشکل کشا کہنے والا, غیروں کو اولاد دینے والا کہنے والا, ان کو گنج بخش سمجھنے والا, اور ایک فریق جو کہتا ہے انتم فقراء الى اللہ, تم سارے منگتے ہو, نبی منگتے ہیں, علی منگتے ہیں, ولی منگتے ہیں, بابے منگتے ہیں, بزرگ منگتے ہیں, پیر منگتے ہیں, غنی کرنے والا اپنے عرش پر مستوی ہے. نبی بھی اللہ کے سوالی, علی بھی اللہ کا سوالی, ولی بھی اللہ کا سوالی, سارے سوالی عطا کرنے والا اپنے عرش پہ ہے. یہ دو فریق ہیں, اور جب تک یہ دو فریق نہیں بنتے اہل ایمان کو امن نہیں ملا کرتا. ہم چاہتے ہیں یہ دوسرا فریق نہ بنے, چپ کر کے میٹھی میٹھی باتیں, توحید ربوبیت کے قصے طارق جمیل صاحب کی طرح, کسی کو کچھ نہیں. اپنے مذہب کو نہ چھیڑو, اپنے مذہب کو نہ چھوڑو, غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو. یہ ابراہیم کا دین نہیں ہے, یہ ابراہیم کی سیرت نہیں ہے, یہ ابراہیم کا کردار نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیا ہے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ. دو گروہ ہیں, دو فریق ہیں, دو پارٹیے ہیں. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ دو فریق ہیں, ان دونوں فریقوں کے اندر کون ہے جس کو امن ملے؟ شرک کرنے والوں کو امن نہیں ملتا, امن اہل توحید کو ملتا ہے. یہ آپ کے سامنے مملکت سعودی عربیہ ہے, اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. اللہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اللہ محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اللہ امام عبدالعزیز علیہ سعود کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. آمین. اللہ اس مملکت کے حکمرانوں کو, یہاں کے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے, جنہوں نے توحید کی بنیاد پر اس مملکت کی بنیاد رکھی, جن کا دستور اللہ کا قرآن ہے. جو پورا مملکہ آپ گھوم لیجئے, کہیں لسوری شاہ پھسوری شاہ کے دربار آپ کو نظر نہیں آئیں گی, اللہ کے گھر ہوں گے, اللہ کی مسجدیں ہوں گی, پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکتی, اور جب جھکتی ہے عرش والے کے سامنے جھکتی ہے. یہ توحید کی دعوت, جب اس توحید کی بنیاد پہ مملکت وجود میں آیا کرتی ہے پھر امن مل جایا کرتا ہے, اور جب تک شرک برقرار رہتا ہے, جب تک شرک اکبر ہوتا رہتا ہے, امن نہیں ملا کرتا. ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے اندر اللہ سے دعا مانگتے ہیں, رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک بیٹا, فرما بردار بیٹا, نیک بیٹا عطا فرما دے. مالی کہتا ہے ہم ابراہیم کو ہم نے نیک بیٹا عطا کر دیا, اس کو ہم نے ایک بیٹے کی خوشخبری دی, اور جب بچہ پیدا ہو گیا ہم نے کہا اس کو لے جاؤ, اس کی ماں کو لے جاؤ, اور مکے کے پہاڑوں میں اس کو چھوڑاؤ. بی بی ہاجرہ کا چھوٹا سا معصوم بچہ, کھجوریں ختم ہو گئی, پانی ختم ہو گیا, یہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہے. اللہ کو اس کی دوڑ اتنی پسند آئی, رہتی دنیا تک کے لیے اس کو حج کے مناسک میں شامل کر دیا. پانی اللہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے ایک زمزم کا چشمہ جاری کرتا ہے, اور ماں کہتی ہے زمزم رک جا رک جا. رسول اللہ فرماتے ہیں ماں زمزم, یہ زمزم کا پانی اتنا مبارک ہے جو اس کو پی کر جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ بچہ بڑا ہوتا ہے, چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے. قرآن بیان فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, جب یہ اس کے ساتھ انگلی پکڑنے کے چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو پھر قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ, اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میں نے دیکھا کیا ہے؟ انی اذبحک فانظر ماذا ترا، میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ صحیح بخاری میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنی سب سے قیمتی متاع قربان کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام یہ ان کے بچے کے سامنے پیش کرتے ہیں، بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. بیٹا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا نبیوں کا خواب تو وہی ہوا کرتا ہے جو تجھے جو خواب حکم دیا گیا، اے بابا وہ کر دکھا. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا. اللہ کہتا ہے جب ابراہیم نے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں مطیع ہو گئے، اسماعیل کو رٹھا لیا، اللہ نے اس کو ہٹا کر اس کے لیے ایک ذبیحہ بھیج دیا، ایک قربانی کا جانور بھیج دیا، اور آج تک وہ سنت چلتی آ رہی اور قیامت تک رہے گی. اور ہم نے آواز لگائی وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا ابراہیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين، اے ابراہیم تم نے ہماری طرف سے اس دکھائے ہوئے خواب کو پورا کر دیا، تم نے وہ کام پورا کیا، ہم اسی طرح محسنوں کو جزائے خیر عطا فرماتے ہیں. یہ قربانی آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اللہ کے لیے اس قربانی کے پیچھے آنے والے فلسفے کو نہ بھولنا. 20,000 کے بکرے خرید کر اپنے دروازوں پہ باندھنے والوں، ریاکاری کے لیے اخباروں میں اشتہار دینے والوں، حیدرآباد میں سب سے مہنگا بکرا ہم نے خریدا، لاہور میں بکرا 70,000 کا فلاں چودھری صاحب خرید کے لے گیا، اور فجر کی نماز اس کو مسجد میں نصیب نہیں ہوتی، جمعے کی نماز اس کو مسجد میں نصیب نہیں ہوتی، نمازوں سے غافل، مال ہے بڑا سارا بکرا دروازے پر باندھا ہے، قربانی کریں گے چودھری صاحب، یہ قربانی بھی برباد ہے. جو بے نماز ہے اللہ اس کی قربانی قبول نہیں کرتا. یہ قربانی ہے کیا؟ اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنا قربانی ہے. ایک خواہش آپ کی ہے، ایک حکم اللہ کا ہے، دونوں ٹکرا رہا ہے، دیکھیے آپ کس کو قربان کرتے ہیں. اگر اپنی خواہشات کو ذبح کر دیا تو پھر سمجھ لیجئے آپ نے ابراہیمی سنت کو ادا کر دیا، لیکن اگر اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، بیگم کہتی ہے جی شنٹینا لگوا دو، کہتے ہیں اہلن وسہلن ابھی لگوا ہوں. بیگم کہتی ہے بغیر پردے بازار جانا ہے، کہا جاؤ بکروں بھیڑوں کی طرح پھر لو بازار میں، رات کو واپس آ جانا، کوئی ٹینشن نہیں ہے. جتنی خواہشات دنیا کی ہے وہ ساری پوری کرتا ہے اللہ کے دین پر. بیگم بچے چھریاں چلاتے ہیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور قربانی کے لیے 25,000 کا بکرا خرید دیا تو یہ بکرا بیکار ہے. قربانی اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے سامنے ذبح کرنے کا نام ہے. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، یہ سوچ عطا فرمائے کہ ہم قربانی کے مقصد کو سمجھے، اپنی خواہشات کو مار کر. رسول اللہ نے فرمایا جس نے اپنی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق کر دی، یہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہی وہ کامیاب انسان ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور جب بیت اللہ تعمیر ہو جاتا ہے اپنے بیٹے اسماعیل کو بلاتے ہیں، اور دونوں باپ بیٹا اللہ سے سوال کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کہتے ہیں زبان حال سے اسماعیل آ جا، اب تک ہم نے اللہ کے سارے حکموں کو مانا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے جتنی محنتیں کی ہیں اب ان ساری محنتوں کا اللہ سے بدلہ مانگے. اور وہ بدلہ کیا مانگا؟ اے اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں وہ جو آخری نبی کا تو نے وعدہ کیا تھا، اللہ وہ میری اولاد میں سے اس نبی کو بھیج دے، ان لوگوں میں سے اس نبی کو بھیج دے جو ان کو قرآن سنائے، کتاب سنائے، حدیث رسول سنائے، حکمت سنائے، اور پھر ان کو شرک اور بدعات سے پاک کرے. اے اللہ تو عزیز ہے، حکیم ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، لوگوں تمہارا رسول وہ عظیم رسول ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ساری محنتیں کرنے کے بعد آخر میں اللہ سے مانگا. آئیے اس رسول کی سنت کو اپنی زندگی میں لاگو کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے درس کو اپنی زندگی میں لاگو کیجئے، تاکہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس طرح دنیا پر توحید پہ عمل کرنے والا بنائے کہ ہمارا شمار موحدوں میں ہو جائے. ادھر ہماری موت ہو، ادھر ہماری موت کا وقت آئے تو اس حال میں آئے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں، اللہ ہمیں جب اٹھانا اس حال میں اٹھانا ہم اپنی زندگی کا سب سے بہترین ایام وہ گزار رہے ہوں، اور تیری توحید کی دعوت دیتے ہوئے مشرکوں کی گولیاں ہمارے سینوں کو ٹھنڈے کر رہے ہوں، اور ہم لا الہ الا اللہ کے جرم میں قتل ہو کر، شہید ہو کر اگر تیرے دربار میں پہنچ رہے ہوں. رسول کریم نے فرمایا شہید جب اٹھے گا جسم سے اس کا خون نکل رہا ہوگا, خون کا رنگ خون کا ہوگا, خوشبو کستوری کی ہوگی, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.